Sziasztok, ez a BB Rádió, Hurkával kettesben, és eredetileg én egy ilyen többes számú BB Rádiót akartam már csinálni, már jó ideje, tehát nem, hogy BB Rádiók, hanem, hogy mi többen vagyunk a BB Rádióban, ez lehet, hogy szar volt, de mindegy. Hát nagyon sok dolog történt, nagyon régen nem volt rádió, és ugye megint kezdhetnénk azzal, hogy miért nem volt rádió, de szerintem, ha egy kicsit az ember képbe van, már valószínűleg elég sokan nincsenek képbe, akkor ki lehet ezt találni. Most én kapok olyan kellemes e-maileket, hogy mi van veled, eltűntél, már nem csinálsz BBTV-t, vagy elmentél Péknek, vagy mi van. És ugye ennek a legfőbb oka az, hogy nem mindenki jön rá, és ez részben egy szándékos dolog eredménye, hogy én állok a SciTech tartalomgyártás mögött, tehát az összes SciTech videós tartalmat mindet én forgatom le. Szerencsére nem nekem kell összevágni, tehát van egy kis csapat, aki ezen dolgozik, de az összes SciTech videó, a SciTech tartalmú ShopBuilder videós tartalmak, abból egy párat a Humi csinál, de az ömét azért én, aztán a Superbody hősök tartalmak, ezek mögött mind én vagyok gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy semmire nincsen időm, különösen rádiózni. Ráadásul ugye a rádiót azt egy ilyen minőségi szinten én szerettem volna fölvinni, például, hogy ne online csináljuk, mint most, és legyen valami hangminőség is. Ami itt ugye azért jó, hogy külön kiemelek, mert most legalább így tudjátok, hogy szar a hangminőség, ha eddig nem vettétek észre. De hát egyszerűen nem tudjuk megoldani, mert Hurkával kéne ketten lennünk egy stúdióban, vagy nálam, vagy nála, akkor azt oda kell minden cuccot összedugdosni, ez egyébként halál idegesítő folyamat, és jó sok idő elmegy vele. És hát ráadásul Covid is van, tehát az is így megkavarja a dolgokat. Hát sőt, hogy a rádió. Nem csak, hogy van Covid, hanem könnyen lehet, hogy én most koronás vagyok, de ezt csak halkan mondom, mert nem szeretnék rendőri kíséretet a itthon létemhez. Egyedül is megy, mert nagyfiú vagyok. De hát igen, igazából elég egyszerű a helyzet, azért nincs rádió, mert nem érünk rá. Amúgy lehetne külső stúdió is, de persze az sincs. Szóval na most lényeg, hogy minden olyan szívunk. Ehhez még az a vicces, hogy gyakorlatilag hivatalos felkérést kaptam arra az anyacégtől, hogy legyen rádió. Úgyhogy erre valami megoldást kell találnunk. És mondom, a legnagyobb problémám az, hogy mivel a rádió már nagyon régóta van, és mi vagyunk ketten, és ugye nem akarok ott megrekedni, hogy minden adásban elmondjuk, hogy milyen szar a világ, meg hogy kin lehet röhögni, mert fogyatékos, hanem tényleg ezt tovább kéne vinni. És én erre egy nagyon egyszerű megoldást találtam, hogy bevonom a Team SciTech tagokat, csak hogy hát akkor nekik is el kéne jönni a stúdióba, és mondjuk a Team SciTech tagok mondjuk például Horvát Pisti Tóth Komlóson lakik, ami éppen eléggé messzire van ahhoz, hogy ez nekünk problémát okozzon, akkor gondolkoztunk ilyenen, hogy ugye valamilyen online hang, hogy mondják ezt, ilyen nem hangrögzítő eszköz, hanem ilyen beszélgető csatornán, vagy mi a franc ez. Most, amíg mi beszélünk, ez is valami ilyen online meeting. Igen, igen, vannak ilyenek. Hát ezen így meg lehetne oldani, de hát akkor neki is kéne, hogy leüljön egy gép elé, vagy egy telefonon keresztül, akkor kell hozzá a mikrofon. Hozzáteszem, most azért még a vártnál is lehet összarabb az én a hangminőségem, mert azt a mikrofont, amit használok amúgy, azt kölcsönöttem a becsületes neppernek. Mert ő most szeretne fejleszteni egy kicsit a technikám, mert valami mobiltelefonos vagy valami ilyesmi megoldással csinálta. Van neki egy ilyen, nem tudom, te láttad-e, van neki egy olyan videoblogja, ami arról szól, hogy ő kimegy Németországba autót hozni, és milyen romokat talál, hogy mi az a jó autó, amit talál, és akkor így végigmutogatja, hogy melyik miért érdekes, mit kell róla tudni. Tehát aki így érdeklődik, hogy az autók iránt, neki ez egy elég érdekes dolog. Én ezt nem követtem eddig, de amúgy nem hangzik de rosszul. Van ilyen, és erre rá lehet kattanni, erre a dologra egy kicsit. Én is azért egy párat megnéztem belőle, és ő tőlem kérdezte meg, hogy hova fejlődjenek, vagy hogyan fejlődjenek technikailag, mert hát ugye ezt tudni kell, hogy ebben a szakmában a határa csillagos ég, de ma már olyan szerencsénk van, hogy viszonylag kevés pénzből egészen normális használható szettet lehet összerakni olyan dolgokra, hogyha valamit le akarsz forgatni. Annak ellenére persze YouTube tele van telefonnal balfaszkodó idiótákkal. Például van egy olyan anyag, amit nem akarom egy konkrétumot mondani, de ilyen BBTV konkurensnek szántak, és szerintem telefonnal van fővéve, és olyan is. Na mindegy, szóval ugye ezek az okok, de hát rengeteg dologról kell beszélnünk, hogy bele is csapunk a lényeges lecsóba, például ugye még jó, hogy eszedbe jutott Hurka. Azt is tudni kell, hogy a Hurka ott volt most a Superbadin, úgyhogy nagyon jó kis Superbadi téma is lesz. De igen, de ne azzal kezdjük. Nem, Eddie Van Halen-nek kezdeni, mert És ez neked jutott eszedbe, mert olyan régen meghalt Eddie Van Halen, hogy már elfelejtettem majdnem. Hát ami szomorú, de hát igen, meghalt, és most vele kezdtük a rádiót, Eddie Van Halentől a Panamát hallgattuk meg. Igen, ami nekem az egyik, igen, nekem az egyik kedvenc Van Halen számom. És hát ugye elment egy zseni sajnos, akiről azt kell tudni egyébként, hogy azért régóta küzdött rákkal, azt hiszem gégerák, vagy valami ilyesmi. Hát igen. Tehát neki, ő azt mondta egyébként, hogy volt egy nagyon jó dumája, nem tudom szó szerint idézni, de azt mondta, hogy a szája lett neki rákos, és a szájában tartotta mindig a gitárpengetőt. És azt mondta, lehet, hogy attól? Igen, és ő azt mondja, hogy lehet, hogy attól, de azért hozzátette, hogy hát a mégis az egész életén át tartó drogozás és alkoholizmus sem valószínű, hogy segített. Hát az biztos, hogy nem. Szóval. Eddinek van önkritikája. Hát igen. De az biztos, hogy egy nagyon komoly, az egész zenei világot befolyásoló zseni volt, aki sajnos már nincs közöttünk, és hát igazából nem is volt annyira öreg, sajnos. Igen. Amúgy van egy legendás gitárszólója a YouTube-on, így meg lehet nézni, egy ilyen körülbelül egy negyed óra, vagy 20 perc, vagy valami ilyesmi, de így végig nagyon szórakoztató, és így tényleg egy élmény nézni, ahogy játszik. Látod rajta azt a szenvedélyt, amit belerak, és így szóval lehet élvezni a zenéjét. Ez tényleg egy zseni volt. Egyébként, ha meg valaki nem tudja, valaki akkora bunkó, hogy nem tudja, ez Eddie Van Halen, akkor biztos, hogy ismeri a Jump című számot, ami egy ilyen nyilván populárisabb Van Halen szám, mert ugye Van Halen néven ment az ő zenekara. Először nem is tudom, ki volt az énekes, hallod, nem jut eszembe, ez ijesztő, sosétnak eszembe a nevek. Tudom, hogy ki az, csak az Istenek nem jut eszembe a neve, de igen. Várjál, nem Sammy Hagar volt? Nem, ő nem az első. Ő nem az első. Akkor Sammy Hagar volt, de az első eredeti Van Halen énekes, az David Lee Roth. Á, tényleg, igen. Akinek egyébként volt szórólemeze is, és egészen jó Van Halen stílusú dalok vannak rajta, de csak egy-kettő, mert alapvetően ilyen elég... Hát van egy csomó olyan zene az ő lemezein, ami ilyen gegnek megy el maximum, de így komolyan menni nem lehet. Na mindegy, hát Eddie Van Halen elhunyt 65 évesen, és hát mindenki gyászol, az egész zenész világ, de hát tovább kell lépni. Úgyhogy mi is lépjünk tovább. Hát mindenféle téma irányába, amit egyébként most például nem beszéltünk meg előre egyáltalán, de hát ugye kell beszélnünk a Mr. Olympiáról, kell beszélnünk a Superbody-ról, miről kell még beszélnünk, koronavírusról is beszélhetünk. Az a titok, hogyha valami bajod van, akkor ne menj emberek közé, és tartsd a távolságot. Ha meg nincs semmi bajod, akkor sem menj emberek közé, és tartsd a távolságot. Ennyi az egész. Most ugye ez nagyon fontos és lényeges dolog, és ezért akartam mindenképpen rádiót csinálni, tényleg még jó, hogy eszembe jutott, hogy most ugye bezárták az edzőtermeket. Totál pánik. Tehát tavasszal az volt, hogy az edzőtermeket nem zárták be, de egy csomó edzőtermesnek ugye az ügyfélköre beszart, és ezért nem jártak, és nem érte meg nyitva tartani, ezért ezek az edzőtermek bezártak, és elkezdték anyázni azokat a termeket, amelyiknek volt normális, lojális ügyfélköre, aki komolyan veszi az edzést, vagy vendégköre, és ezért nyitva tartottak, és ezek az edzőtermek elkezdték a nyitvatartó edzőtermeket, illetve edzőtermesek elkezdték a nyitvatartó edzőtermeket gyilkosozni, meg hasonló intelligens módon próbálták meg kifejezni azt, hogy ők tulajdonképpen lehet, hogy valamilyen szinten kevésbé érzik ezt a fajta üzletet, és nekik most nem megy. Tehát nagyon álságos volt egyébként az egész, hogy most mindenki elkezdett a hirtelen az edzőteremben edző emberek egészségéért aggódni, de én úgy gondolom, hogy a magyar kormány meg az operatív törzs az nálunk okosabb, és nekünk nem kell eldönteni, hogy mi önkéntesen bezárunk, vagy hogy a mások zárjanak be önkéntesen, mert mi bezártunk, hanem úgy gondolom, hogy azt az utasítást kell követni, amit adnak, és hát most elérkezett az az utasítás, hogy be kell zárni az edzőtermeket. Hát igen, ami egy kicsit szomorú. Egyébként így közben csendben örülök, hogy én ebből az ügyből, hogy itt emberek megint szarozzák egymást, így teljesen kimaradtam. Erről egyáltalán nem tudtam eddig. És hát ez egy tavaszi dolog volt, így az élet. Rohadt szánalmas volt egyébként az erőködés. Igen. És mondom, tehát az, hogy így ez a stílus, hogy gyilkosozzuk a többieket, mert ők nyitva vannak. De aztán hányan haltak meg edzőterembe? Sehányan. Na, hát akkor ennyi, tehát így kell magunkba hülyét csinálni. Most viszont mondom, az az utasítás, hogy be kell zárni. Így van. És így be van. Kell szárni. Oké, mi a teendő? Nyilván ez az edzőtermekeseknek nem esik jól, de nem tudunk mit csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy valahogy nem tudom, mi történik az emberekkel, de én ezt a józan paraszti érzetet nagyon hiányolom a legtöbbeknél. És azt mondom, hogy tehát ha edzőtermes tulajdonos részről veszük ezt, akkor nagyon sokan nyugodtan ezt tudomásul veszik, bezárnak, kész. Nyilván ez egy anyagi probléma lesz, de itt emberéletekről van szó. Az, hogy mi most nem megyünk edzőterembe edzeni, az egy rohadt nagy szívás. Én pont most akartam elkezdeni diétázni, erre bezárják az edzőtermeket. Hát kénytelen leszek itthon bohózkodni. Nyilván nem a gumiköteles balfaszkodást fogom csinálni, amit ugye annyian propagáltak tavasszal, tehát tele volt a YouTube ilyen hogyan edzél gumikötéllel meg kiflivel otthon videókkal, amit megint rohadt szánalmas volt szerintem, hogy így próbálunk erre a témára rátelepedni, ezzel népszerűséget szerezni, de semmi újat nem tudunk mondani, csak ugyanazt tudjuk, mint a többi birka. Én úgy gondolom, hogy most meg kell oldani otthon az edzést, és meg is lehet oldani, tehát nem kell pánikba esni. Nagyon egyszerű dolgok ezek, lábedzés. Menj ki az utcára, csinálj sétálos kitörést, aztán nem kész gondolt, hogy van-e lábgép, vagy nem. Sétálos kitörést kell csinálni, jó sok ismétléssel, és le van tudva, az rohadtul megteszi lábedzésnek. Ha valakinek úgy gondolja, hogy ez nem elég a sétálos kitörés, és súly nélkül beszélek, csinálja meg 400 lépést, 400-at, aztán nyugi lesz. Szerintem a legtöbben menni nem tudnak utána egy hétig. Tehát ez nem úgy valószínű. Meg lehet oldani. Oké, vádlizni tudsz, tudsz vádlizni, ez nem kérdés. Hasazni tudsz, tudsz hasazni. Hasprés, lábemelés, függeszkedve akármi. Oké, karedzés, váledzés, egy darab 10 kilós súlyzó kell hozzá. Ennyi. És el kell menni most ismétlés számba. Tehát ez egy más típusú edzés. Ártani egyáltalán nem fog, hogy a szokásos 6-8, amit ugye mindenki csinál, bár a szerencsére terjednek a normális ideológiák is, és de sokan mennek már magasabb ismétlés számra, de az a lényeg, hogy át kell menni most magas ismétlés számra, ha annyira erős vagy, akkor extrém magasra, lehet csinálni 100 darab oldalemelést is, ártani nem fog, kisebb nem lesz az ember válla tőle, az izomtömege nem fog elmenni. Ha 100 kilós nulla terhelés, vagy 100 ismétléses nulla terhelés csinálunk, persze az más, de azért, ha van súly a kezünkbe, akkor ezzel nincsen probléma. Én tavasszal azt hajtogattam, hogy a gumiköteles edzés a szart se ér, és nagyjából azt így gondolom most is, de mondom, hát valami súlyt mindenki tud találni, ha más nem, akkor vesz súlyzót, a legtöbbeknek van otthon valami súlyzója, ezeket mind meg lehet oldani. Egy mellnek hátedzés ez egy kicsit talán problémásabb, de húzózkodó eszközt mindenki tud találni, ha más nem, akkor ki kell venni a játszótérre, és lehet olyan hátedzést csinálni, mi full húzózkodás. Húzózkodást meg nyújtás kész. Most lehet, hogy nem lesz eszköz evezni, de hát, ha már van egy 10 kilós súlyzó, akkor lehet marha egy ismétléssel, vagy lassan, nagyon koncentráltan egykezes evezni, mindenre van megoldás. És akkor még a mellett hagytam ki, hát. Az egy kicsit így macerás tényleg, de hát itt van barátunk, a jövőleg fekvő támasz. Különösen akkor, hogyha van egy ilyen, hogy mondják ezt a platformot, vagy nem ezt a, hát ez a fogantyút, amivel, igen, amivel tudsz. Tehát, nagy ismétléses fekvőtámasz, meg fogja azt tenni, nagyon-nagyon-nagyon lehet koppanni, hogy hány fekvőtámaszt tudsz megcsinálni valójában, amit utoljára általános iskolában csináltál nagyjából, és tehát ez egy hónapig, most 30 napra van minden bezárva, ez teljesen megteszi, aztán ha ezt valamiért hosszabbítják, akkor is megteszi. De teszem azt, most vesztünk egy kis izmot, Atya Isten, mi fog történni? Tehát itt, amit mi most áldozatot hozunk azzal, hogy nem menjünk terembe, de itt az áldozatot az edzőtermesek hozzák jobban, meg azok, akik ott dolgoznak. Hát igen. De a mi kis áldozatunk, amit most teszünk ezért, hogy nem megyünk terembe, ezzel megmentünk életeket. Ez van. Tehát ezért kell ezt megtenni, és ezért nem kell rinyálni, meg Orbán Viktorozni, meg szidni a kormány, hanem meg kell csinálni szó nélkül, mert ezzel életeket mentünk. Nem tudjuk, hogy kinek az életét, nem tudjuk, hogy hány embernek az életét. Valószínűleg olyan embereknek az életét, akik lehet, hogy pár hónapban amúgy is meghalnának, de mi ezt nem dönthetjük el, hogy ki mikor haljon meg. Itt arról van szó, hogy életeket mentünk azzal, ha betartjuk ezeket az előírásokat. Ezért be kell ezeket tartani. Kész. Tehát nem egy olyan nagyon szörnyű dolog, ez azt ne lehessen kibírni. Ma az internet, meg a internet korában, amikor ha most bevezetnének ilyen totál kiárási tilalmat, és otthon kéne lenni. Nem hiszem el, hogy a 80 millió film közül, amit megtalálsz az interneten, meg a hülye videójátékokkal, meg a képzelek könyvekkel, van ilyen, hogy könyv. Hát unatkozni meg, nem fog senki. Unatkozni nem fog, tehát még az se unatkozik, aki nem végez olyan munkát, mint én, akinek mondjuk videót kéne vágni, nekem annyi munkám van, hogyha fél évig bezárnak itt orra, én akkor is ellennék, úgyhogy dolgozok minden nap. Tehát ezzel nem lenne gond, egyébként mi pont nem fogunk megállni, egy percet se, tehát én ugyanúgy utazgatok, forgatom a dolgokat, de valahol ezt az egészet azért akartam elmondani, hogy biztassak mindenkit. Ugye a közösségi pöcegödörben csak a rényállást látod, de nem rényálni kell, tovább kell csinálni a dolgainkat, semmi probléma nincsen, legyünk férfiak, csajok meg legyenek csajok, és vigyük tovább az életünket, és, de viszont az nagyon fontos, hogy ne hagyjuk abba a sportolást, tehát valamit csináljunk. Természetesen, ha nagyon gond van, és most az ember kihagy egy-két hetet, semmi dolog nincsen, semmi probléma nincsen, de ha más nem, én például a garázsba fogok lejárni edzeni, megtehetném, hogy kinyitatok termeket, de én ilyen szívességet nem fog senki tökérni. Úgyhogy a garázsban meg fogom mondani az edzést, van egy rudam, van két 20-as tárcsám, van két ilyen 15 kilós egykezesem, ezzel meg fogom oldani az edzést. Rohadt szar. Tehát ebben a nehézség az, hogy tényleg nem az, hogy eszközhiány van, mert ezeket tényleg lehet edzeni, hanem az, hogy otthon, meg a garázsban, a hidegben, az nem olyan, mint az edzőterem. Tehát most a komfortzónákból erősen kiesünk. Nekem a komfortzónától a legtöbb edzőterem távol áll, mert már most is azon gondolkoztam, hogy váltok egy termet, mert nálunk is elkezdett menni a buzi zenedei full hangerővel, és gondolkoztam, hogy átmegyek másikba, mert ennél rosszabb nem lehet, az se. De hát ugye ez most megoldódott egyrészt, másrészt, tehát én azért azt vallom, hogy otthon edzeni nem lehet. Hát semmiképpen nem jó, ezzel mélyen egyetértek. Ez nem jó, de hát most muszáj. Tehát hát ez van. Az otthon edzés, amikor nagyon kellemetlen lesz, mert ott van a nappaliban, a szőnyegen, és nincs meg az a hangulatod, bár mondjuk hozzáteszem, hogy a legtöbb teremben sincs meg nekem a hangulatom, mert olyan hangulat van, hogy nekem a hideg, vagy a szőr feláll a hátamon tőle, tehát nekem az edzőterem számomra olyan kellene, hogy legyen, mint egy amúgy egy sportkomplexum, egy normális sportkomplexum, és mondjuk mondj egy sportot, ami rendes sport, ahol zenét hallgatnak edzés közben. Hát az már milyen? Hát szerintem nincs ilyen konkrétan. Hát nincsen, rendes sportokban nem hallgatnak zenét, tehát innentől kezdve nem nagyon lehet ezt komolyan venni annyira ezt az egész témát, de még ha hallgatunk zenét, az még hagyján, de hát ez a hangerő, ami megy mindenhol, ez tényleg vicc kategória. Viszont tényleg azt akartam kihozni ebből, hogy rohadt kényelmetlen és nagyon nehéz otthon edzeni, és mondom, nem az eszközhiány miatt, hanem maga a hely az nem alkalmas erre, és nem inspirál erre, de meg kell oldani. Tehát tavasszal azt mondtam, hogy ne bohockodjál otthoni edzéssel, keress egy termet, ami itt van, és járj le oda, csak figyelj oda, távolságtartás, nem cseverésztünk mesztelenül a zöldözőbe fél órákat, apró higiéni dolgok, kézmosás, ilyenek, ezzel mind meg lehet oldani, de most erre nincs lehetőség, úgyhogy muszáj lesz otthon edzeni, vagy a garázsban, vagy a kertben, vagy kimész az utcára kitörni, és kész. Lehet edzeni most heti kétszer lábat, azt meg lehet oldani kétszer kitöréssel, azon kívül meg kell edzeni két felsőtestet, megvan a négy edzés, vagy csak heti hármat edzel, vagy edzel heti hatot, teljesen mindegy, meg lehet oldani, az a lényeg, hogy simán meg lehet oldani. Hát szerintem senki nem fog belehalni abba, hogyha most egy kicsit nem edzőteremben lesz, hanem otthon. Nem, csak ne adjuk fel, persze. Mert nem lehet az, hogy elkezdünk legyengülni, és akkor a vírus az esetleg olyan állapotot idéz elő, amit nem szeretnénk, tehát muszáj megtartani nekünk az egészségünket. És ugye innen jön az, hogy akinek az van a kis fejében, hogy ő azért edz, hogy jól nézzen ki, és ebbe látja az egészet, annak ezt nagyon-nagyon nehéz lesz felfogni. Hát azokat az embereket eleve el kell engedni. Tehát, hogy ez mindegy. Hát oké, csak ők nem engedhetik el magukat, mert meg fognak betegedni. És azt ugye nem akarjuk. Nem, az senkinek nem jó. Na mindegy, szóval ez a nagy büdös Covid helyzetünk most így 2020 végére, ez hiányzott egyébként mindenkinek nagyon. Hát és ugye itt napokon múlt az, hogy nem bukjuk be a Superbodyt. Hát konkrétan. Tehát, hogy szombaton konkrétan volt a Superbody, ami november 7-e volt, és aztán szerintem 9-én jöttek a bejelentések, hogy minden bezár, meg semmit igen, nem lehet csinálni. Igen. Szóval, igen. Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy elég zseniális döntés volt, hogy zárt kapus legyen. Mert most még ebben a helyzetben még a nézőkkel is kellett volna vívni, meg hát azért egy versenyszervezéskor most képzeld el azt a szituációt, hogy eladsz 1500 jegyet, aztán fizeted vissza. Hát az nagyon kellemetlen. De amúgy... Igen. Tehát ez nagyon nagy macera, úgyhogy úgy indultunk neki, hogy zárt kapus lesz. Ez egy csomó dolgot gyakorlatilag visszavett, tehát például én nem akartam különösebben komoly színpadi látványt, színpadi sót, lehúztunk egy csomó technikát, ilyen lámpát, olyan lámpát, kaszakasza fényeket, füstöt, minden hülyeséget lehúztunk, mert ezek kőkemény pénzekbe kerülnek, és nem lesz néző, tudtuk, hogy nem lesz néző, tehát például műsorvezető se volt, pont ezért, mert én úgy gondoltam, hogy egy ilyen technikai alapú versenyt csinálunk, amit le fog vezetni a vezető bíró, aki közben egyébként, most nem is tudom, hogy van, majd fel kell hívnom, Covid gyanú, vagy csak sima influenza miatt kiesett, és hát ugye nem tehetjük meg azt, hogy beengedünk egy verseny, vagy egy bírót, vagy egy versenytőt, vagy bárkit, aki köhög ilyen rendezvényre. Még kaptunk egy nagyon jó ilyen hőmérőt is egyébként, amivel ott a bejáratnál, ugye a regisztrációban is mértük az embereket, a bejáratnál meg egy ilyen automata eszköz volt felszerelve, ami mérte a bejövőknek a hőmérsékletét. Ezt nem is láttam, vagy nem tűnt fel, hogy van. Meg gondolom azért, mert nem volt, lázas vagyok. Volt, igen, tehát ez úgy volt, hogy csipog jelez, hogyha valaki lázas. Jaja. Ez egy muszáj, ez egy alapvető történet, de azt tudni kell, hogy bírók közül is kiestek olyanok, hogy tehát láza volt, meg ilyesmi, és ugye azonnal hívtak, hogy nem tudnak jönni. Tehát ezt nem lehetett ezzel rizikózni. És az egész Superbody most úgy nézett ki, hogy mivel nem voltak nézők, betereltük a versenyzőket a nézőtérre, azért, hogy ne az öltözőkben legyenek, tehát nagyobb térben legyenek, ne kisebbe. Ez volt világos, a szempont. Világos. És hát ugye ezért ugye a maga nézőtér az most nem nézett ki, jó, ki voltak szedve a székek. Nézőtéren oldottuk meg a fotózás kérdését is, aztán volt egy külön interjú. Ennek mondjuk az előnye, hogy ez nem látszott egyáltalán, tehát a nézőknek fogalma sem volt arról, hogy nincsen nézőtér. Tehát itt tök jó, mindenki nyer. Hát ez most olyan volt, mint egy ilyen nagy filmforgatás tényleg, mert csak a színpad számított. Nekem egyébként ez a felállás, ez nagyon tetszik, csak ha már egy ilyet csinálunk, akkor nyilván nézőknek akarjuk csinálni. Én az online közvetítésre nem is izgultam annyira. Mondottam, hogy a kutya nem fog végignézni, azért ez egy 8 órás rendezvény. Bár nem 10-valahány órás, mint a többi másik, hanem ez csak 8 óra, mert szigorúan tartjuk az időpontokat. És ez úgy volt, hogy ennek, amikor összeraktam először a programot, úgy volt, hogy 18 órakor szigorúan vége kell, hogy legyen. És hát ez sikerült is szerencsére, sőt annyira sikerült, hogy az első két blokkban percre pontosan tartottuk az időt, de ezt meg nem mondom, hogy ezt hogy csináltuk. Nem tudom. De én sorok pontokhoz képest szoktam játszani az idővel, de gyakorlatilag halálpontosak voltunk. Én ezt egyébként úgy alakítom ki a programot, hogy megpróbálom lemodellezni magamban, hogy tudom, hogy van X számú versenyző, ők majd kijönnek alapfordulatokra, meg kötelezők, és akkor megpróbálom ezt így megsatszolni, hogy ez hány másodperc, és akkor ezt így kerekítem egy kicsit, és akkor így van megcsinál a program gyakorlatilag ilyen perc beosztásba. És ezt valahogy tudtuk tartani egészen addig, amíg egy programmal húzódott el a sztori egy kicsit, amikor megjelent a színpadon hogy hívják, elfelejtettem. Hát William Bonek, gondolom. William Bonek, igen, mindig elfelejtem, hogy William Bonek. És tehát William Bonek megjelent a színpadon, mert ő most eljött hozzánk a Superbodyra, hogy aláírja a szerződését, mert ő az új Team Cytek tagunk. Hát annyi volt, hogy azért az se látszott kifelé, hogy alapvetően azért itt komoly biztonsági sztori volt William Bonekkel is, tehát például nem lehetett hozzá közel menni, nem lehetett hozzá oda menni közös fotóért, de nem is lehetett volna lehetőség erre sehogy, lehetett volna lehetőség, ezt jól elmondtam. Mert teljesen maga a nézőtér, meg a backstage teljesen szeparált volt. Tehát aki egyáltalán a nézőtéren lehetett, mint meghívott, vagy mint kísérő, vagy mint edző, ők is le voltak kordonozva, és nem mertek a bírók közelébe, a színpad közelébe, meg a backstage közelébe. Tehát, és ugye Bonek pedig csak a backstage-ről a színpadig mozgott, és akkor utána ment is haza. Nem akartuk húzni az időt, mert ugye ő neki az olimpiára kell menni, és a Covid veszély az fennáll, és ha ő elbukja az olimpiát, mert megfertőződik, akkor nagyon nagy baj van. Tehát ilyen maximális biztonság volt az ő szempontjából is. Igen. Meg ugye ezt az egész kordonos rendszert azért is csináltuk, hogy ezért csökkentsük a fertőzés veszélyt, de nekünk ez azért is jó, mert ugye a nézőtérről szeretnek emberek bemászkálni okvetlenül a fotósok elé, meg a bírókhoz, meg ez a, oda megyünk a bírókkal spanolni. Na ez most nagyon nagy szigor van ebbe már, és ez szerintem mindig így lesz, amíg én csinálom ezt a versenyt, mint én már versenyigazgató vagyok, képzele. Úristen, nem is tudtam, hogy ilyen van. Én se tudtam, de közölték, hogy én vagyok a versenyigazgató. Ugye én a magáért, a versenyért felelek, a többit azt igazából egy rendezvényszervező csapat csinálja, aki ugye a mi cégünkben van, és ők egyébként nagyon ügyesek, meg nagyon profik. Aha. És tehát ugye talán így az agya az egész sztorinak ilyen 3-4-en vagyunk, és akkor a többiek, akik pedig az ilyen összeszedő emberek, meg akik a beengedést végzik, meg ezek, ők most voltak életükben először versenyen, és igazából csütörtökön elmondtam nekik, hogy mit kell csinálni, versenyreggelén még átbeszéltük, és tök jó megcsináltak mindent. Tehát igazából ilyen szempontból könnyű dolgunk volt, mert ez minden flottul működött, de az a lényeg, hogy ugye ez a rendszer egyébként, hogy el van szeparálva maga a verseny működéséhez, a verseny működtető stáb, meg a bírók, meg a versenyzők és a nézők teljesen nem van szeparálva, ez nagyon jó, mert annál gázam nincsen, mint amikor a verseny közben valaki oda megy a bírók közé, és neki áll súgdosni a fülükbe ezt-azt. Tehát erre most nagyon-nagyon figyeltünk, hogy teljesen külön voltak a bírók, és hát ráadásul ugye az egyik poén, hogy itt ilyen biológiai alapú, szén alapú életformákat raktunk be gátló tényezőnek. Például te voltál az egyik. Igen. Tehát a hurka is bent ült a bírók között, tehát operatőrökkel, fotósokkal, hurkával szét elszeparáltuk a bírókat egymástól, ne is tudjanak beszélgetni, és ugye ők valamennyien szinten felügyelték is, hogy mi folyik ott, meg ugye a hurka próba pontozott. Megnéztük, hogy hogyan látja ő a versenyt, csak még nem tudtam kiértékelni. Na, te legalább láttad a versenyt, így teljesen onnan, ahonnan ennél jobb látvány nincsen. Hát igen, egy kicsit ki kellett ülnem a szélre sajnos, de hát mindegy, nyilván inkább én lássam szarabul, mint a bírók. De azon kívül ennyire előről még nem néztem versenyt, ami így izgi volt. És hát ugye nyilván volt különbség. Hát volt. Gondolom láttál ott dolgokat, amiket nem láttam úgy. Persze. Hát hogy igazából, igen, így már egyből értem, hogy lehet ennyi idő alatt lepontozni egy kategóriát, mert így közelről látsz mindent gyakorlatilag, amit akarsz. Távolabbról, meg fotókról, meg mit tudom én miről, meg így hát, ez hogy jött ki, nem tudom, nem értem, de így közelről érted, hogy mi történik. Amúgy ezt el kell mondanom, hogy szerintem ez így nagyon rosszul hangzik, de azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag a nézők nélkül jobban ment a verseny, legalábbis operatív oldalról mindenképpen. Persze, hát az nagy könnyebbség. Hát nincs ott a hatalmas tömeg, nincsen extra biztonsági személyzet, aki így piszkál mindenkit, meg ilyesmi, szóval így ez mindenkinek jó, de hát így nyilván... Nem, de ugye az a baj, hogy ha néző itt tömeg van, tehát mindenki ugye nagyon fontosnak érzi magát, vagy a szaros telefonját, és ugye ezekből van a gond, hogy telefonnal föl kell venni a színpadon a hangyákat, és akkor ide megyünk, oda megyünk, mindenki úgy gondolja, hogy neki mindenhol be lehet menni, és ez azért jó, mert minket nem az zavar, hogy most miért vesznek föl, vagy miért fotóznak telefonnal, nem ez zavar minket, az zavar minket, hogy akadályozza a munkát. Tehát amikor a hivatalos felvételbe besétál valaki, akkor azért nyílik a bicska a zsebemben nekem is. De ez egyébként nálunk a szuperban jól működik, tehát ez ellen ugye próbálunk kooperatíve tenni dolgokat, és ezek működnek is. De hát ugye mindenkinek rohadt fontos pont fölvenni a haverját, kutyáját, macskáját, gyerekét a színpadon, telefonnal, de mondom, ez ennek muszáj valami gátat szabni, mert különben azokat a dolgokat akadályozza, ami tevékenységünkhez tartozik, és ugye mi nem azért dolgozunk, hogy valaki besétáljon a telefonjával a képbe a rohadt fontos felvételhez, ami az életben nem fognak visszanézni sose. Amúgy, hanem mi olyan emberek, olyan felvételeket csinálunk, amit majd aztán nagyon sokan megnéznek. Tehát ez erről szól. Hát igen. Amúgy, hát nyilván egy olyan aspektus is hiányzott így a versenyről, hogy így nem kelt életre a közönség, mert hogy nem volt ott, amikor igazán jó lett hát a verseny. Hát azért ahhoz képest még volt is. hogy nem volt ott senki, ahhoz képest azért még volt is hangulat. Jó, hát azért nem mondom, tehát, hogy voltak a szokásos bekiabálások, meg minden, de hát az nyilván elsősorban a kísérőktől jött, nem a nézőktől, mert hogy nem annyira voltak nézők, de ettől függetlenül amúgy a verseny rohadt jó volt, tehát hogy el tudom képzelni, hogy főleg a GP-nél így mindenki szétszette volna a házat, de az Open is mocskosul erős volt. Mindegyik erős volt szinte, gyakorlatilag szinte mindegyik kategória erős volt. Hozzáteszem, az, hogy most összejött a mezőny, az egy csoda. Tehát minden kategóriában volt egy komplett mezőnyünk. Tehát a leggyengébb mezőny az a Women's Physique volt, ahol négyen voltak, de ez egy halott kategória, én ezzel csak küzdök, hogy megpróbálom ezt feltámasztani. Sőt, ezek a versenyzők ezek nem úgy jöttek, hogy most megírtuk a versenykiírást, és akkor ők eljöttek versenyezni, hanem nekem kellett szervezkednem a háttérben. Háttérben gyakorlatilag mindenkit úgy hívtam meg külön. Uh-huh. Tehát ez a body fitness és a women's physique, ez a két kategória, ezt úgy tudnám talán kifejezni, hogy necces. Tehát ha itt nem dolgozunk alá a történetnek, és én nem szervezkedek, akkor valószínűleg itt nincsenek versenyzők. De én meg azt gondolom, hogy különösen a body fitness az egy fontos női izmos kategória, és jó lenne, ha nem halna ki. Hát a body fitness az mindenképpen jó lenne, ha megmaradna, a women's physique az gyakorlatilag női testépítés, a body fitness igen, pedig ez igen. A körülbelül ez a figure kategória lenne, csak hogy értsük. Hát a női testépítés az nem virágzik, de nemzetközileg sem virágzik, meg sehol sem virágzik, szóval hát így. Igen, mert ott ugye azok az esztétikai szempontok, azok nem feltétlenül érvényesülnek, tehát ez nem mindenkinek tetszik. Igen. Annak ellenére szerintem az izmos csajok, azok nem mindenkinek tetszenek, meg úgy általában itt nincsen baba arc, meg ilyesmi, tehát ez nem hasonlít így a bikinire, viszont a verseny egyik legjobb pillanata Sebestyén Áginak a szabad póza volt. Különben mentem a backstage-be, megkerestem, hogy ezért megdicsérjem, mert ő úgy néz ki, hogy neki olyan személyisége van, én azt veszem le, hogy ő ilyen végtelenül pozitív, és nekem egy ilyen olyan volt, mint a 90-es évek elején lennék az aranykorban. Olyan volt nézni az ő szabad pózát, tehát az a szolid, tehát nem közönséges, de szolid hülyeskedés, ez benne volt, és egyszerűen marha jó kedvem lett, tehát rendesen ott vigyorogtam, annyira jó volt, hogy elképesztő. Igen. Hogy ennek nagyon örültem. Úgyhogy ezért ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi legyen a women's physique-kel, azt is megmondom őszintén, hogy mi ezt tavaly lehúztuk. Mert két indulónk volt, tavaly előtt egy indulónk volt, és most idén azt mondtam, hogy húzzuk le a francba, és aztán úgy alakult, hogy hallottam, hogy van egy-két versenyző, és akkor beszéltem velük, és beszerveztem őket, és akkor így lett olyan jelleggel, hogy próbáljuk meg. Hogy ebből jövőre mi lesz, azt nem tudom, de ez az igazság, hogy én kilőttem egy céldátumot, hogy mikor kezdjük el szervezni a következő évet, tehát valószínűleg én már a versenyzőkkel elég korán fogok tudni beszélni, és ez a céldátum, amikor elkezdjük szervezni a 2021-es Superbodyt, az pont ma van. Oké. Tehát most nem úgy történik, hogy a végén, mert a tavalyi Superbody az a végén lett összekapkodva. Tehát tavaly konkrétan ott nem akarok itt belemenni a részletekbe, mert azt talán már mindenki tudja, hogy volt itt közben egy cégfelvásárlás, tehát a Scitechnek új tulajdona van, és ugye nagyon extrém módon ez a Biotech, ami eddig a konkurens volt, de ez a legjobb dolog, ami történhetett a céggel, mert az előző cégvezetést azt hadd ne minősítsem. Abban a helyzetben voltunk tavaly szeptemberben, amikor leültünk a Superbodyról beszélni, hogy én ezt nem akartam elvállalni, és akkor az, aki akkor volt ott rendezvényszervező, az a srác, ő, már nem is emlékszem, milyen Robinak hívják, de azóta már rég nincs a cégnél, ő is felmondott. Ő megpróbált engem meggyőzni, hogy csináljuk meg, és akkor én elgondolkoztam azon, hogy az a cégvezetés azokkal a körülményekkel, az abban a helyzettel, hogyha én ezt nem csinálom meg, és nem vállalom el a Superbodynak ezt a versenyszervezés részét, akkor ennek vége, akkor nem lesz többet. Ez jutott akkor eszembe, és akkor megcsináltuk, de úgy, hogy ott is a nézőket buktuk be, mert azt nem tudod megcsinálni, hogy nem reklámozod a versenyt, nincs egy rohadt plakát, nincsen egy weboldal, semmi, tehát ma már be kell hozni az embereket erőszakkal, hogy megnézzenek egy versenyt, erőszakkal idézőjelbe, hiszen mindenki mindent gyakorlatilag kirak Instagramra, internetes pöcegödörbe, mindenhova, tehát már az van, hogy miért miért kéne eljönni, hiszen úgyis meg tudod nézni a live-ot, vagy meg tudsz nézni valamit belőle, ezért azt mondod, hogy most nem fogod Zalaegerszegről az úti költséget kifizetni, meg megvenni a jegyet, elhozod a barátnődet, főjöttök egy 20-asból Zalaegerszegről, meg megveszed a jegyeket, meg kicsit kajálgatunk, 30-40 ezer forint, ha meg még itt kell aludni, akkor még több, tehát azt nem fogják elküldeni, inkább nézegetik az interneten, és akkor igazából nem foglalkozva kezdel ennyire. Hát igen. És teljesen reális dolog, ezért az embereknek kedvet kell hozni, kampányolni kell gyakorlatilag egész évben azért, hogy eljöjjenek. Én ezt így gondolom, hogy így kell csinálni. Tehát ez mind olyan dolog, hogy munka, az is, hogy nézőket hozzunk be, az is munka. Hát és igen. Hát akkor még ilyen zseniális dolgokat hadd ne mondjak, hogy volt olyan év, nem is tudom mely, lehet a 18-as, hogy akkor Brandon Curryt hoztuk el? Azt hiszem. De az igazság, hogy nekem bajból. Ezek annyira összefolynak, hogy nem tudom szét nekem választani, hogy melyik Superbody melyik volt. Én sem emlékszem, de azt képzel el, hogy elhoztuk Brandon Curryt, de úgy, hogy előtte turnéztatták az országban az edzőtermekben. Az zseniális húzás volt, mert most egy debreceni edzőterembe levitték Brandon Curryt, aki lehet, hogy eljött volna amúgy a Superbodyt megnézni a Brandon Curry miatt, vagy legalábbis segített volna neki az a döntésbe, hogy eljöjjön-e vagy nem. Ő azt mondta, hogy hát elhozták Brandon Curryt, tök jó, most itt megnéztem, akkor Superbodyra már nem megyek föl, mert körül egy csomó pénzbe. És akkor ezzel így bebuktuk a nézőszámot. Ezek a tényezők voltak, ami miatt gyakorlatilag baromi kevés néző volt a Superbodyn tavaly, de ez a baromi kevés, ez még mindig többször annyi volt, mint a többi verseny. Viszont ez engem nem vigasztal. Amúgy szerintem 800 eladott jegy volt, de hát 1500-an félnek a kongresszusimat. Hát igen. Ugye nyilván, hogyha nagyon jól menne, akkor úgy lenne, hogy ölik egymást az emberek a jegyért, és teltház van, igen. És már előre igen, el van de ez, adva. De ez tehát munka. Ez, tehát ez, persze, ez nem fog persze. Úgy menni, hogy nem csinálunk egy plakátot a Superbodyra, mert úgyis tudják, hogy lesz. Ez egy nem megy, és én ezzel találkoztam ezzel a hozzáállással jó pár évig. De így és a sájteken belül? Hogyne. Hát ez tehát ez ne tud meg hányszor volt az, hogy nem volt egy plakát, nem volt egy banner, semmi. Úgy lehetett csinálni egy Superbodyt, két héttel azért elkezdjük szervezni, volt ilyen jó kis túlzással. De mondom, tehát ezt a tavalyit, a 19-est is szeptemberben ültünk le egyetlen erről beszélni. És az nagyon-nagyon nem jó. Az nagyon kevés idő. És az idén hogy ment amúgy ebből a szempontból nézve? Hát sokkal jobban. Aha. Sokkal jobban, de... Hogy mondjam neked, tehát most ugye volt egy Covid, azért az hozzátartozik, igen. De és ennek ellenére mindent meg akartuk csinálni. Tehát azért most sem mondom, hogy tökéletesen jó volt, mert hiszen volt egy átmenet, hiszen a cégnek az új tulajdonosi háttere az most alakult ki, ezt nagyon megfogalmaztam, tehát az adásvétel, ez tavasszal záródott le. Igen. És, igen. És nyilván egy csomó dolgot rendbe kellett ott tenni, és csak utána tudtunk elkezdeni itt ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Úgyhogy nem tudom, most nem is emlékszem, hogy mikor kezdtük el szervezni a Superbodyt, de az biztos, hogy nem szeptemberben, hanem ez most időben volt. Tehát egy csomó dolog már azért itt előre itt le volt zsírozva, hogy van, előre le volt foglalva a hely, és sorolhatnám. Igen, hát ez mind sokat segít. Meg tudtál versenyzőket szerezni, például Women's Physique-be, hogy legyen egyáltalán kategória. Sőt, nagyon fontos az, hogy én összebeszéltem a többi szervezővel, tehát már időben elkezdtem velük arról beszélgetni, hogy mi lesz ősszel, és az volt a lényeg, hogy nekem a hozzáállásom az, hogy fogjunk össze, csináljuk meg a versenyeket, senki ne lépjen vissza, és így kvázi egymást támogatjuk, hiszen a Superbodyra ugye elméletileg mindenki eljön, és de ugye a szezont elkezdik valahol, és az a jó, hogyha megpróbáljuk úgy megoldani, hogy minden versenyző mindenhova el tudjon menni, ez soha nincs így. Superbodynak például pont az a baja, hogy a végén van a szezonnak, és ezért most idén is sokan kidőltek. Tehát olyan versenyzők volt, lett volna egy-két nagy visszatérő, akik mondjuk 2000-2002 magasságában indultak. Lehet neveset mondani? Amúgy, szabad? Hát ha eszembe jutnak, akkor mondanék, de hát ja, tudom, hogy a nevek nem jutnak eszembe. Igen, igen. Egy eszembe egy Csatári Ervin, aki most atletikes. Ő is visszatért, ő ugye egy régi Superbody versenyző volt, aztán lett egy balesete, akkor kerekesszék, rehabilitáció, gerincműtétek, akkor onnan felállt, elkezdett biciklizni, kitalált, hogy visszatér bodyba, és 2007-ben visszatért atletikbe, akkor már volt atletik kategória, talán 7-ben meg 8-ban versenyzett. Most ő kitalálta, hogy már mint kvázi Masters versenyzőként, mert már 40 fölött van, visszatér megint, és teljesen nem érdekli, hogy milyen helyezése lesz, de megcsinálja, és egyébként indult az Imbán, naturálban, második lett Mastersben, és utána eljött ide, és azt kell mondjam, hogy marha jó formát hozott, tehát tényleg baromi jól nézett ki. És ezzel együtt hetedik lett, de hát ez a szuperbody. Hetedik vagy nyolcadik lett, de ez a szuperbody, itt ilyen szint van, tehát én tudok olyan mondjuk bikini versenyzőt, aki máshol a harmadik szokott lenni, itt meg 11. lett. De ugye az intelligensebb versenyzők ezzel ki is békülnek, hogy tudják, hogy ez ilyen. De szerintem egy nagyon nagy büszkeség ide kiállni és helytállni, ez szerintem nagyon nagy büszkeség. Tehát itt nem kell azon aggódni, hogy ki hányadik lesz. Nem arról van szó, hogy valaki attól rossz, hanem arról van szó, hogyha alacsony helyezése van idézőjelben, hanem az a lényeg, hogy ide ki tudott állni és helyt tudott állni. Tehát ez fölmászni a tetejére azért az kemény. De meg lehet csinálni. Igen. Tehát ez a baj ezzel az egész versenyzős divel, hogy sokan úgy állnak neki, hogy ők nyerni akarnak, és nem értik, hogy Ronnie Coleman se nyerte. Ronnie Coleman futottak, még volt sokáig, nagyon igen, sokáig. Igen. És Jenő is megverte annak idején. Igen? Hát, ezt fel kell mászni. De kis Jenő megverte, szerintem a német Grand Prix megverte Ronnie Coleman. Hoppá, mi? Hoppá. Ezt nem is tudtam. Na jó van, ez amúgy nem rossz sztori. Kis Jenő elmondhatja magáról. Okay. Szóval ez így működik ez a dolog, hogy fel kell itt mászni a ranglétrán, nem lehet rögtön elsőnek lenni, de ugye én sose értettem a büszkeséget, hogy két meg három fős kategóriában indulunk, és akkor ott leszünk elsők vagy másodikak arra, hogy lehet valaki büszke. Vagy egyedüli indulóként nyer valamit. Oké, van olyan szituáció, nálunk is volt Women's Fizik egyedüli induló, 18-ban, de viszont nagyon jó volt. Igen, igen, szerintem arra konkrétan emlékszem, és top formában volt meg mindent, tehát hogyha lett volna egy jó mezőny, valószínűleg akkor is nyert volna, de nem volt mezőny, mert hogy pontosan amiről beszéltünk igen, korábban, igen. A női testépítés az így kvázi nem létezik. Igen, úgyhogy most ugye én ezzel próbálkoztam, és de mondok egy másik példát, például Rigó Ricsi kiesett, tehát ő nem jutott be a Open 10-esbe. Igen, igen. Egyébként és ezt akartam is mondani, hogy tulajdonképpen de mar, az Open kategóriában... De Ricsi. Igen. Az Open kategóriában 12 induló volt, amúgy, és az volt az 14 volt. 14 volt? 14 volt, csak kiestek ők is. Mindegy. Szerintem 12-en jutottak el érdemben a színpadig, és az volt a koncepció, hogy kimegy mindenki a színpadra, alapfordulatok, nem is tudom, hogy csináltak a kötelezőket, talán azt is, és abból a bírók kiválasztanak két embert, aki így gyakorlatilag kiesik. És az egyik, igen, aki kiesett, a Rigó Ricsi volt. Ez az eliminációs forduló. Igen, de őszintén, amikor így kint voltak, én ott ültem a bírók mellett, és itt nagyon közelről néztem a versenyt, és így én rendesen rosszul éreztem magam, hogy most tényleg közülük kiszavazni valakit, mert az igen, van, hogy a leggyengébb versenyzők is mocskosul jók voltak. Tehát, hogy igen, tehát lehet, hogy pont annyira nem sikerült a formaidőzítés, de hát jól néz ki, meg rohadt izmos, meg minden, és most tényleg ezért kiszórni, mert most pont egy picit vizes. Hát oké, de miért szórjuk ki? Hát azért, hogy 10 ember legyen a színpadon. Lehet, hát nem, ennek az az oka, tehát most képzeld, amikor tavaly 24-en voltak Openben. Hát pláne. Tehát ott ugye kettő körben is volt szelektálás, de ezt azért kell így megcsinálni, mert nem tudod őket 24-ig lepontozni. Nem, ez amúgy képtelenség. Tehát ez képtelenség őket lepontozni, tehát ezért ezt muszáj így megcsinálni, meg nagyon húzná az egész a versenyt, és ennek nem lenne értelme. Tehát nyilván ott 22. helyen, meg 16. helyen ott már úgy sincs komoly díjazás, meg az már ugye az a kategória, hogy büszke az ember, hogy fölálltod a színpadra, és teljesített. De általában azért a top 10-et, mérjük, és ugye őket tudjuk helyre pontozni, mert ez teljesen megkavarná itt a dolgokat, nagyon sokáig tartana, és nincsen értelme. Tehát, hogy most majdnem, hogy lényegtelen, hogy 16. vagy 14. valaki ilyen szempontból. Tehát ugye mindenki nyilván az elején figyel. Aki 16. 14. helyen van, lehet, hogy nagyon jó versenyző, de neki ugye mindig a többiekhez mérünk, és neki akkor még jobbnak kell lenni, ha előrébb akar jutni. Ha nem tud előrébb jutni, akkor is büszke lehet magára, ha egy jó fizikuma van, és itt szuperban én a 16-nek is jó fizikuma van. De ugye erre az szokott lenni a megoldás egyes szövetségeknél, hogy csinálnak ilyen-olyan kategóriát, és akkor mindenki elől végez, de ezt mi nem akarjuk csinálni, mi azt akarjuk, hogy ez egy nehéz verseny legyen. És egyébként én találkoztam azzal a hozzáállással, hogy edző mondta nekem, hogy ő nem hozza el a versenyzőit azért, hogy tizedik legyen. Hát mondom, azt nekem elérhetett, hogy Superman tizediknek lenni, az is büszkeség. De ő ezt nem értette. De találkoztam olyannal is, olyan versenyzővel is, aki azt mondta, hogy bejutott a tízbe, tizedik lett, és az élete legnagyobb sikere tizedik tudott lenni a Superman. Tehát itt azért tudni kell, hogy ez VB szint. Itt azért jó pár világbajnok, ilyen-olyan szövetség világbajnok azért itt volt. Tehát vannak olyan világbajnokok is Magyarországon, meg olyan profik, akik nem tudtak szupervalit nyerni soha. Szóval itt van szint, tehát itt mindenkinek el kell dönteni. De én beszéltem olyan versenyzőkkel is, akiket próbáltam rábeszélni, hogy induljanak, és volt olyan, aki egyszerűen mondta, hogy ő nem akar indulni, és nem tudta megmagyarázni miért. Kicsit így azt kell, hogy mondjam, hogy félnek a szuperbaditól, mert ugye nyilván van egy olyan hajlandóság a versenyzőkben, ami szerintem nagyon szomorú, hogy a könnyű felé akar menni, mert az jobban hangzik. Például ugye open és atletik kérdés, ezt minden bírói át kell beszélni, hogy hajlamosok az emberek open kategóriás versenyzőnként befogyni inkább atletikben, mert azt hiszi, hogy könnyebben nyer, és ebben volt olyan extrém dolog, hogy 40 atletikes versenyzőnk volt és 6 openes. És ezért én hoztam egy olyan szabályt, hogy nem gyakorlatilag megakadályozzuk ezt, hogy tehát az atletik az egy másik fizikum, és ezt definiálni kellett. Az atletik az nem a badis, aki begyőzörte magát a súlykorlátba, hogy könnyen nyerjen, nem, aki badis fizikum, az bodybuilding kategóriában kell, hogy induljon. És hát például ugye a tökéletes atletik fizikum az pont például a Csatári Ervin, vagy nagyon érdekes, hogy egy naturál testépítő srác nyert, akinek megint nem is eszembe a neve, hihetetlen, és Miskolci amúgy, és tökéletes atletikus fizikuma van, tehát ezzel a naturál testépítők egyébként az atletik az kedvez nálunk, mert ugye ez nem az a nagyon nagy izomtömeg, mint az Open meg a Grand Prix, és az ő alkatuk felel meg ennek. Ez egy alkati kérdés, hogy ki atletik, ki Open meg ki Grand Prix, ezt mind szabad szemmel láthatóan lehet kategorizálni, és ugye az, hogy legyen lehetőség átjárni, meg könnyűen nyerni, az igazságtalan, mert egy sportrendezvény az nem lehet igazságtalan. Itt nekünk szabályokkal kell megfogni ezeket a dolgokat, mert ugye ez teljesen vizuális. Tehát de nagyon egyszerű, tehát a boxban is van súlycsoport. Igen. És igen. Az nem megoldás, hogy valaki lemegy egy kisebb súlycsoportba. Hát meg lehet csinálni, csak általában ez nem szokott jót tenni a versenyzőknek sem. Tehát amikor így be kell gyötörni magát a súlycsoportba, aztán másnap meg ki kell állni verekedni, akkor így... Igen, az oké, csak ő fizikailag, tehát a fizikai akadály van, mert akkor nem fogja bírni a meccset. Hát igen, fizikai akadály van, nem tud két súlycsoporttal lejjebb menni, meg ilyesmi. De hozzáteszem, hogy edzők szokták erőltetni ezt a versenyzőknek küzdősportokban is, tök simán. Mindenhol erőemelésben is, de az, hogy lemegyek egy súlycsoportot, és oda begyötröm magam, az megint egy dolog, mint amikor ez inkább arra hasonlít Opennek lemenni atletikesben, mint hogyha kettőt vagy hármat mennél a súlycsoportban. Itt hát, ez a gond. Igen. És tudod, tehát ha legyötröd azt magadból egy fizikai aktivitást igénylő versenybe, akkor a teljesítőképességedet is lerontott. Tehát ez nem működik. Itt viszont elméletileg meg lehet csinálni, hogy lejön egy openes. Tehát az versenyzők mindig a könnyebb kategóriába akarnak indulni. Ez sajnos egy nagyon szomorú dolog. Nem mindegyik, mert valakinek van tőke azért, de sajnos van egy ilyen, a nyerni akarunk bármi áron, úgyis, hogy könnyű legyen a verseny történet. Na mindegy, mit kéne még elmondanunk a Superbodyról, azon gondolkodom. Hát én annak nagyon örülök, hogy egyáltalán van tínédzser kategória, amúgy. Azt hiszem, öt versenyző volt. Igen, versenyző. Igen. Igen. Igen, de ott igen. Például arra számítottam, hogy nem lesz egy se. És aztán végül lett. Hát igen, ez sajnos mindig benne van a pakliban, tehát hogy kicsit mindig félek, hogy a fizik így elvisz mindenkit, és akkor nem lesznek tínédzser kategóriában testépítők. De voltak, és amúgy tök jók voltak. Aminek körültem. Hát ők fontosak, mert ők az utánpótlás. Hát nyilván természetesen a tínézser kategória az nem lesz egy komoly, nagydíjas kategória, az egy déleti program nálunk, mert az még az eleje. Tehát ez nem lehet nyilván őket úgy kezelni, mint egy Mirantist, aki 20 éve versenyez lehet, vagy 20 éve edz. Tehát nyilván ez nem ugyanaz, de hát ugye a tínézserből, meg az újoncból, meg akár az atletikből tovább kell menni az open felé, tehát ezeknek a kategóriáknak ez a szerepe, hogyha tudsz, meg akarsz, akkor tovább tudsz menni, hogy aztán openes versenyző legyél. Én azt hiszem, Szmerek a Laci, és atletikkel kezdte a szupervani. Mert neki is valami, nem tudom hány éves szupervani múltja van. Ezt nem is emlékeztem rá. Én se tudtam, és nem is emlékeztem rá, de múltkor mesélte, hogy már nem tudom hány szupervani indult, és atletikból bizony onnan fejlődött föl. Most az egyik legnagyobb sztárrá igazából, mert most ezt az évet azt ő vitte. Annak kell, hogy a szupervalit azt nem nyerte meg végül, de ezt az évet azt Merek Kalaci vitte mindenképpen, mert ő akkor a meglepetést okozott, hogy elképesztő, és itt mondjuk ezt el is mesélhetjük, ezt a sztorit, hogy a Grand Prix-ben hogy volt ez a párharc. Egyrészt nagyon kemény volt a mezőny, az nem kérdés. Az Opent egyébként egy újonc a Balog Norbi vitt el. Ő egy újonc, de nagyon jó vázzal, tehát nagyon jó fizikummal. És ugye a Grand Prix-ban meg az volt a sztori, hogy egy héttel a Superbowl előtt volt a Herkules Olimpia, és a Dudás Ádám is a Superbowl-re készült, a Szmerek Alaci is a Superbowl-re készült, és akkor csináltak egy ilyen felhozó versenyt. Ez volt a Herkules Olimpia, aminek az volt a célja, hogy jobban kiélezzék a Superbowl-re a formát. És nagyon érdekes dolog történt, mert nagyon jó volt a Dudás Ádám, tehát neki például a tavalyi év nem jött össze. Tehát Kínában voltunk, Kína után egy héttel volt a szupervadi, egyszerűen már nem tudta megcsinálni. Tehát ő tudta, hogy úgy jön oda, hogy ő nem fog nyerni. Uh-huh. Nem tudta azt a formát hozni, de oda jött. És most idén ebbe az évben viszont ugye ide készült, és itt meg akar tenni mindent, hogy sikerüljön. És az első versenyen összekerültek a Szmerek Alacival, és ott az a szituáció volt, hogy nézem őket, igaz, hogy nem a bírók helyén ültem, hanem egy kicsit hátrébb, és nézem őket, és elsőre azt mondtam, hogy ez simán viszi a Szmerek a Laci, pedig rohadtul jó volt a Dudás. Nagyon jó volt, de azt mondtam, hogy ez a Laci. És aztán ahogy pózoltak, így az Ádám elkezdett egyre jobb lenni, és mondom, ez még meg is fordulhat, még ez is lehet, hogy megveri a Lacit, de az Ádám, tehát a Szmerek a Lacinak a dereka, ugye neki gyárilag keskeny a vállöve, de a dereka nagyon vékony, nagyon látványos vialakja volt. Az Ádám meg ilyen baromi széles, bar nagy golyó vállai vannak, neki a mély szeparációja sokkal jobb. De mégis így azt mondtad, hogy derekasnak tűnt, és hiába volt az a nagy golyó váll, ami ugye a karján így nagyon mélyen bemegy. Én azt mondtam akkor, hogy a Laci jobb egyértelműen, és jobb is volt. És ezt is látták a bírók, és elvitte, nagyon kis különbséggel, de elvitte. Mondjuk ott volt egy ilyen szerencsétlenül sikerült közönségszavazás, ezt nem tudom, hogy sikerült így összehozni, mert gyakorlatilag a bajnoki díjjal megegyező pénzösszeg, ez egy közönségszavazás formájában került volna ki a győzteshez, és az volt az apró baki első sörben, hogy ugye akkor kéne közönséget szavaztatni, amikor az emberek a színpadon vannak, nem előtte fél nappal. Tehát azt kinyitották a közönségszavazást, és akkor vadul a nézők szavazgattak. De ugye a verseny előtt? Úristen. Igen. Nem is látták a versenyzőt. Ez komoly. Ez hogy lehet ilyet csinálni? De tényleg. Na, és akkor a másik poén, hogy egy kóddal lehet szavazni, ami karszalagon volt, csak hogy ezt a kódot elküldözgette mindenki a más. Az a baj ezzel eleve, hogy az az elmélet, hogy akinek több haverja van, az fog nyerni. Hát ez eleve hülyeség. Nyilván ezzel akartak nézőket becsalni, de hát ez nagyon gyenge ötlet volt. És a másik az volt, hogy karszalagon levő kóddal lehet szavazni. Na most az a kóddal, te egyszer tudtál szavazni a saját mondjuk telefonodon, de ha odattal a haverodnak, ő is tudott szavazni, ezt így sikerült leprogramozni. Jaj. És a végén rájöttek, hogy sokkal több szavazat van, mint a hány állalott jegy, és akkor szerintem ezt lelőtték ezt az egészet. Tehát vannak ilyen turpisságok, azért itt nagyon oda kell figyelni tényleg, mert a nézők meg mindenki nagyon raffó, főleg ha ilyenről van szó. Hát, na és az egész sztori, amit most mondtam, ez a Szmerek Alacival meg Dudás Ádámmal, ez a sztori, ez ugye megfordult a Superbadira, itt két dologra lehetett számítani, hogy az Ádámnak vagy nem sikerül, vagy nagyon összeszedi magát. És ő most az utóbbit választotta, hogy nagyon összeszedte magát. Más kérdésre, ami hibája volt, hogy akkor nem volt jó a színe, meg minden, ezekre is ügyelt, most aktív volt a színpadon, nem aludt, mint ahogy szokott. Tehát látszott, hogy nagyon akar győzni, és amikor kijöttek, akkor azt mondtam, hogy igen, ezt most megcsinálta, és most láttam, hogy ő fogja elvinni. De igen. A többi helyen is hatalmas csata volt, például az egyik meglepetés ember idén mindenképpen a Kohári Ricsi, Ő lett a harmadik, ha jól emlékszem. Igen, és ő nagyon sok tömeget felszett magára, a vállöve, karja, ilyenek nagyon nagy lett. Neki a háta, a hátsó pózban még mindig gyengéje, de tényleg mindenki azt mondta, hogy szenzációs, amit hozott. És hát ugye ott volt a Berecki, aki negyedik lett végül. Most ezt így halkan mondom, Bereckit be se kellett volna engedni a versenyre, mert nem sikerült neki eltalálni a nevezési határidőt. Tehát ő külön versenyigazgatói jóváhagyással 2 órával később nevezett, és így beengedtük a versenyre. És az én vagyok egyébként, de mindegy. Ja, értem. Összeraktam, mert az előbb mondtad, hogy te voltál a versenyigazgató. Igen, de amúgy effektívben nem indulhatott volna, tehát ez most... És akkor ugye Horváth Pisti is ott volt, aki atomjó fizikum, ő ugye Openból jött fel, elképesztő a Pisti, tehát még tavalyhoz képest tudott fejlődni, olyan életizomzata van, hogy kegyetlen, tehát itt volt egy olyan ötös itt az elején, hogy de aztán ott volt a Vavika, aki elkezdett variálni, hogy ő mégis Openbe akar indulni, meg ilyenek, de nem lehet. Tehát ahova nevezel, ott indulsz, kész, tehát ez a szabály. És igazából talán túlfogyta egy kicsit magát, de jól nézett ki is. Csak hát iszonyat komoly volt itt a mezőny, meg nem is tudom, ki volt még ott. Most így hirtelen. Hát meg amúgy hozzáteszem, hogy az Open is gyakos volt. De szerintem a Páldi Gabi is indult. Nem. Ha jól emlékszem, nem? Akkor keverem. Nem. Akkor nem ő indult. Nem. Mindegy. Nem. Tehát vannak emberek, akik nem indulnak ám el a Superbanin, mert tudják, hogy ez nehéz. Á, oké. Okay. Sokan vannak ilyenek, akik nem indulnak el a Superbanin. Ja, Gabi volt még ott a... milyen Gabi? Debreceni Gabi. Ja, lehet, hogy rágondoltam, csak keverem a neveket én is. Lehet, hogy ez fertőz. Debreceni Gabi, ugye ő egyébként ugye már egy veterán versenyző, tehát ő nyert Superbanin Grand Prix, de valamikor nagyon régen. És viszi tovább a dolgot, ő most látja, hogy mi a hibája, felsőteste, karra, vára, ilyenekre akar még. És nem hagyja a nyomja. Egyébként ő rendőr. Ezt nem tudtam. Nagyon-nagyon jó sztoriai vannak egyébként, amiket ő elmesélhet azért, tehát nem minden olyan ügy, hogy nem lehet elmesélni, vannak, amiket elmesélhet, nyilván ilyen nyomozati iratokba nem tekintünk bele, de mondott egy kis sztorit, hogy például van, aki bizonyos ilyen meghatározható típusú emberek, akiket amikor elkapnak, akkor azt hiszik, hogy bedobnak valami nevet, akkor az így működik. Hogy én ismerem az Debreceni Gabit és ilyenek. És hatalmas poén szituáció, amikor a Debreceni Gabira hivatkozik valaki, és akkor őt így lehívják, és odáll az illető elé, hogy mondjad, mit szeretnél. Én vagyok a Debreceni Gábor, és akkor nagy csönd van. Sőt, hát... volt már olyan is, hogy ott állt a sorban a nyomozók között, és akkor hivatkozott rá valaki. És akkor mondták a többieket, itt van, akkor mondjad neki. És akkor nagy csönd lett. Tehát... Mesél sok egyébként. Ez rohadtul hihetetlen. Igen, de vannak. Hát a bűnözők nem okos emberek, ám. Főleg ezek a piti bűnözők. A rendőrségnek az a szerencséje, általában azon buknak meg, hogy mindegyik hülye. De komolyan. Tehát én hallottam olyan sztorit, ezt nem tudom, rádióban elmeséltem-e, ez is egy rendőrtől, hogy mentek ki drogdíler elfogás. 10 emeletes ház, 10. emeletén. És becsengettek, most mondok valamit a 4. Most teljesen fiktív, amit mondok, tehát nem emlékszem már, hogy volt pont a sztori. Nem is lényeges, becsengettek a 4. Jó napot kívánok, a rendőrség, nyissa ki az ajtót. Jó, kinyitotta az ember, itt a 4. emeleten a 27-es lakás, most mondtam valamit. Felmentek a 10-re, elfogták a drogdílert, elvitték kihallgatásra, azonnal elkezdett csicseregni, és mondta, hogy a 4. emeleten a 27-es lakásból veszél drogot, azt adja tovább. Visszamentek a 4. emelet 27-es lakásba, békésen aludtott az ember a feleségével, és tele volt droggal a lakás, és vitték be őket a francba. És annyi esze nem volt az embernek, hogy becsengedett hozzá, jó napot kívánok, a rendőrség, kérjük, nyissa ki a vize. Ennyi esze nem volt az embernek, hogy akkor rendőrség valakit keres, a 10-en azt ismerő neki adom el a drogot, akkor kurva gyorsan összepakolok. Ennyi eszük nincsen. Nem az okos, nyilván nem a gerinces emberek lesznek a bűnözők, meg nem is az okos emberek lesznek a bűnözők. Ez szerintem nem mondtam a nagy újdonságot. Hát ez zseniális. Na hát szerintem Superbodyról még majd beszélünk legközelebb is. Lehet, hogy eszembe fognak jutni dolgok, amit most nem jutottak eszembe. Jó, egy dolog fontos, azt viszont el kell mondanom mindenképpen. Na. Kritikán aluli a hozzáállás a És ez nagyon fontos információ, ezt ezért szeretném a rádión keresztül elterjedni. De szerintem ez egy társadalmi jelenség. Kritikán aluli a hozzáállás a nevezésekkel kapcsolatban. Tehát az, hogy a, mondjuk a nevezőknek a 10%-ának nem sikerült felfogni azt, hogy a nevezési lapot ki kell tölteni, felette volt egy link, ahol a nevezési díjat be lehetett fizetni online, mert mi nem akartunk itt pénztárgéppel, meg nyugtatömbbel szórakozni, és ezzel húzni az időt, és a regisztráció korra a versenynapja meg pláne, ez az ára annak, az előnevezés, hogy a verseny gyorsan, kényelmesen lemegy, és nem kell egész napot feküdni a folyosón. Ez az ára annak, hogy előre mindent el kell intézni. Mert így tudom a versenyprogramot összerakni. És tehát volt egy nevezési lap, volt egy link, hogy nevezési díj befizetés, ezt lehet, hogy meg kell fordítanunk, mert ez a tetején volt, mert az volt a koncepció, hogy fizess be a nevezési díjat, utána törzs ki a nevezési lapot, és küld el. Azért nem fordítva csináltuk, mert akkor elküldi a nevezési lapot, és elfelejti befizetni a nevezési díjat, és mi telefonálgathatunk, hogy mi van a nevezési díja. Tehát először a nevezési díj, utána a nevezési lap. Na, a nevezési befizetés, a nevezési díj befizetése, az átdob egy effektíve jegyértékesítő oldalra, akik ezt nekünk bonyolítják. Igen. Nem tudom, melyik volt, az tök minden. És ott kiválasztod a terméket, hogy nevezési díj, vagy nevezési díj plusz kísérőjegy, akármi, elküldöd. Na, mivel ez egy pénzügyi tranzakció bankkártyával, bekéri a befizetőnek az adatait. Amit úgy jelölnek ők, hogy számlázási cím. És ott van egy név, cím, amit be kell írni. Ki kell előtte választani a kategóriát, mert ez nagyon megtévesztő, de az, hogy mi kategóriánként gyűjtjük a nevezési díjat, szerintem az a mi dolgunk, nem pedig a versenyzőké. És amikor a nevezési az adatokat megadták, a befizető adatait, tehát a számlázási adatokat megadták, akkor azt gondolták egy csomó, hogy ez el van küldve a nevezés. Nem volt gyanús, hogy előtte egy nevezési lapról kellett átjönni. Hát... Hoppá, mi? Igen, ez nehéz. Na hát erre nekem 3 napom ráment, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkoznak, és rohadtul ideges voltam, mert emiatt nem tudtam a versenyprogramot időbe összerakni, és végül is idén is sikerült 2 órát aludni verseny előtt. Pedig a bepakolást már pénteken meg tudtuk csinálni, meg az építkezést, tehát még megvolt az esély annak, hogy mi ezen a napon egy ilyen 5-6 órát legalább tudunk aludni. De hát ez nem jött össze, mert ilyenekkel foglalkoztam. Arról nem is beszélve, hogy a nevezési határidő utáni nevezés próbálkozás fölhívnak, hogy a nem tudom milyen ismerős engem ismer, és akkor nem lehetne, meg sorolhatnám, tehát kritikán aluli hozzáállás. De a legdurvább az, hogy ezt a rohadt nevezési lapot nem képesek normálisan kitölteni. Hát, tehát az, hogy elírja, jön a info e-mail címre, meg hívogatnak az információs telefonon, nem kapták meg a kiértesítő e-mailt, és nézem, persze, mert a mondjuk a gmail-nak van egy L a végén, az, hogy gmail.com, arra nem megy ki az e-mail. Mert arra nem képes, hogy a rohadt e-mail címet normálisan leírja, és visszaellenőrizze, hogy jól gépelte be. Hát ezek kemény dolgok. 10 millió forintos összdíjazású versenyre így jelentkeznek az emberek. Hát, és mondom, tehát a mezőny nagy része az gond nélkül megcsinálja, de van egy kisebb része, akinek ez bonyolult. És olyan, mondom, olyan szinten volt mindenki hanyag, volt olyan versenyző, aki úgy nevezett be, hogy ilyen random karaktereket nyomott a címe meg a neve helyett. Na, ott nem is gondolkoztunk semmit, ott élből kapott egy elutasító e-mailt, és kész. Nevezés elutasítva, viszontlátás. Ennyi, természetesen olyanok is voltak, aki el lett utasítva, és bepróbálkozott a regisztráción. Olyan is volt, aki kitalálta, hogy küldött egy e-mailt, hogy más kategóriába szeretne lenni, kapott egy választ, hogy nem lehetséges kategóriát változtatni, és utána személyesen, amikor odajött, akkor simán behúzta a regisztrációs lapra a másik kategóriát, természetesen az ott levő munkatársak észrevették, akkor ő azt mondta, hogy ő ezt megbeszélte. Félreállították, megvártak engem, megkérdeztem, hogy mi a probléma, és ő előadta, hogy ő ezt megbeszélt, hogy váltott kategóriát. Mondom, és kivel beszélted meg? Hát ő írt e-mailt. Meg azt mondták neki, mondom, ki mondta? Ő írt e-mailt. Mondom, én válaszoltam neked személyesen, hogy nem változtatsz az kategóriát. Tehát ez a gusztustal, ezek a hazudozások. Amikor balfasz, és azt hiszi, hogy ezt valami hazudozással megoldja. És ez nagyon kemény, meg nagyon kellemetlen, de én versenyzőket el kellett, hogy küldjek. Mert mi nem fogjuk újra ezt az egészet átszámolgatni, meg magunkat szivatni az adminisztráció azért, mert emberek nem képesek felfogni, hogy a nevezési határidő november 1-20 óra. Tehát ez nem játék. Ha tőlem elvárják azt, hogy a verseny az flottul menjen, pontosan menjen, és igazságos legyen, és a precíz legyen, és korrekt legyen a bíráskodás, ne legyen csalás, meg ilyesmi, akkor én milyen alapon várják el olyan versenyzők ezt, akik csalni próbálnak már a neveléskor? Ez a nevetséges, meg akik tényleg slendrián módon kezelik ezeket a dolgokat neveléskor. Tehát ez nagyon gáz. Tehát hát. ezen a kultúrán nagyon erősen változtatni kéne. De mondom, olyan is volt, olyan, akit én személyesen ismerek, 6-szor elmondtam neki, nehogy elfelejtsd a nevezést időben adni, és richtig nem sikerül. És akkor utána hívogatnak, hogy nem lehetne. Nem lehet, kész. Meg mondom, ez az ismerősi uram bátyám alapon, tehát a gyomrom forog ettől most is, hogy erről beszélek. Hogy uram, tehát gyakorlatilag elvárnak, hogy én csaljak, saját szabályunkat szegjem meg, azért, mert ő hülye volt. Hát ez nem, ezt nem játszuk. Hát igen, ezt igazából addig kell csinálnod, amíg mindenki meg nem érti. Ez lehet, hogy soha nem fog megtörténni, mert amúgy ez ilyen alapvetően nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogyha valaki így azt gondolja, hogy ő így kamuzik valamit, vagy ír egy e-mailt, és hiába kap arra egy választ, hogy nem, utána ő bekamuzza, hogy igen, az nagyon kellemetlen, de az ilyen ember igen, az ilyen igen. Leves. Volt olyan, aki el lett utasítva a nevezése, vagy lejárt a nevezési határidő, és utána próbálkozott, hogy nem lehetne, meg lehet neki mondani, hogy nem lehet, és odajött a regisztrációt, és megpróbálta személyesen. Igen, de, igen. Tehát ugye ezek az emberek azért azt nem értik meg, hogy itt nem arról van szó, hogy hú, mi vagyunk a szigorúak, meg mi vagyunk a kemények, és mi azt csinálunk, amit akarunk, és akkor mi most megmutatjuk, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy minden kivételezés tisztességtelen azokkal a versenyzőkkel szemben, akik betartják a szabályokat, és normálisan képesek voltak benevezni. Hát igen. Tehát ez a legfontosabb. Mert ugye az van, hogyha egy valakinek megengedsz valamit, akkor mindenkinek persze, meg kellene akkor engedni. Akkor jövőre majd mindenkinek, és akkor azzal fogjuk az időnket tölteni, háromszor annyit, amennyit kellene amúgy a szervezésre tölteni, hogy mindenkinek az egyéni nyomorát megoldjuk. Volt olyan, aki odajött verseny közben, igen. Most két felé voltak osztva az öltözőnél, volt egy férfi meg egy női, most nem a szokásos öltözőket használtuk, ahogy mondtam, ugye kivittük mindent a nézőtérre, hogy nagyobb legyen a hely, és akkor csak egy férfi meg egy női öltöző rész volt, és volt egy versenyző, aki közölte, hogy hát ő a feleségével akarja lenni, és mondtam, hogy nem, tehát oda vagy beosztva, az az öltözőt, kész. Tehát itt nem tudjuk mindenkinek az egyéni nyomorát megoldani, ez szeretné, az azt szeretné, ennek tegyük át a kategóriát, ennek cseréljük a zenéjét, ennek csináljunk lillafényt a színpadra, akármit, tehát nem tudunk ilyen dolgokkal foglalkozni. Tehát erre nincs kapacitás. Mondjuk ez az előző sztorihoz, a férj és feleség sztorihoz az hozzátartozik, hogy mind a kettő versenyző volt. Ugye ezért nem mertek ugyanabba az öltözőbe, mert az egyik a női öltözőben versenyző, a másik meg a férfi öltözőben versenyző. Az, hogy engem hányan hívtak föl, hogy be akarnak jönni, meg a kutyájának, a macskájának a nagy kabátját be akarja hozni zárt körű rendezvényre, a szokásos ezerszer el lett mondva egy versenyzővel egy kísérő jöhet, de jöhet-e két kísérő, meg három, meg nyolc, meg a videós, ha bejöhet-e, meg a sminkese, meg a nem tudom ki. Hát persze, minden versenyzőhöz jöjjön egy videós, meg egy sminkes, és akkor 600-an leszünk a backstage-be. Hát ez teljesen normális. Hát amúgy hozzáteszem, hogy így is relatíve sokan voltunk, de ugye nyilván bő ezerrel kevesebben, mert hogy nem voltak nézők, ami így sokat segített abban, hogy így ne terjedjen a korona, de hát egy 100 plusz fős versenyt nem tudsz lebonyolítani kevés emberrel, mert eleve ott vannak 100-an plusz kísérők, plusz a személyzet, és már nem tudom, 300 emberről beszélünk körülbelül, így hozzávetőlegesen. Szóval. Meg ez a utólagos, kitalálják este, ugye szombaton van a verseny, és akkor kitalálják pénteken este 8 órakor, hogy neki hozna mégis kísérőt. Bocs. Tehát a kísérőjegyet akkor lehet megvenni, amikor a nevezési díjat befizetjük, egyéb megoldás nincsen. Kész. Tehát agyrém, hogy mi volt tényleg. Tehát nekem erre 3 lapon ment el ezeknek a szarságoknak az intézésére, és én ezt jövőre nem fogom csinálni, most engedékenyek voltunk viszonylag a Covid miatt, de jövőre nem lesz ilyen, az biztos. Hát szerintem kéne valami hülye biztos rendszer, ami így olyan, hogy beírogatod az adataidat, és utána kártyás fizetés, és utána csak utána kapod meg a visszaigazolást. Én már ezt ki is találtam. Nem, ez amúgy is így ment. Ez nem okay. Mond. Én ezt úgy találtam ki, hogy semmilyen információt nem teszünk közzé, hogy mikor, hol lesz a regisztráció. Tehát csak az fog információt kapni versenyzői részről, aki, hogy egyetlen hol kell bemenni, meg ilyenek, aki már be van nevezve normálisan. Aha. Az... Ennyi. Tehát okay. nem lesz kiírva az oldalra, meg a versenykiírás, vagy mi van, csak ilyen hozzávetőleges dolgok, de az úgy lesz, hogy lesz egy zárt rendszer, azon belül, aki már ezeket az e-maileket megkapja, az fogja tudni, hogy egyáltalán hogy tud regisztrálni, meg hogy kapja meg a sorszámot, és akkor nem lesz olyan, hogy oda jönnek fölöslegesen, meg ilyenek, ez csak így lehet csinálni. Különösen, hogyha komoly versenyző számot akarunk. Igen. Azért van esély, hogy meg lesz jövőre. Na mindegy, térjünk át a Mr. Olympiára inkább, kicsit szakmai lesz most az a rész innentől. De hát ez is elég szakmai volt azért. Igen. Hát szuper. Hát, én pont arra gondoltam, az egész rádió lesz szakmai. Ja, oké. Okay. Ettől a dologtól, de biztos, hogy lenne még szuperlovi sztori, egy csomó, amiről lehet beszélni, csak most nem jut eszembe. A Mr. Olympia az most igen érdekes lesz, mert Brandon Curry történet, az megvan neked, hogy gyakorlatilag lepufiszta Brandon Curryt a Phil Heath. Tehát Phil Heath most visszajön mégis, arca akkora, mint a bécsi kapu, szokás szerint. Igen. És ugye fikázni kell az előző Mr. Olympiát, Brandon Curryt, aki ugye mi haverunk. Hát. És hát azt mondta rá, hogy beefcake. Beefcake. Tehát ő beefcake nevezi a Brandon Curryt. Brandon Curry ezt át is vette, ő is hivatkozik erre. Vannak ezek a hashtagek, meg ezek a baromságok, én ezt nem értek, de vannak ilyen hashtagi, hogy beefcake, és ugye itt mindenki gondolkozik, hogy mit jelent a beefcake, hát én azt mondom, hogy spoofit jelent egyébként, tehát nem kell itt húsos sütire gondolni, nem erről van szó, vagy fasírtra, hanem puffit jelent, tehát itt ő fikázza, hogy dagat volt, mert ugye nem volt elég száraz, meg elég szeporát, meg ilyenek, tehát itt erről lesz szó inkább. Hát most Phil Heath ugathat, de ő nem volt ott, a Brandon meg ott volt, és ő volt a legjobb, tehát hogy így. Hát ez egyrészt így van, másrészt nem kedvelik a versenyzők se, például abszolút Brandon Curry és, jaj, hogy hívják, már megint elfelejtettem. William Bonnackre gondolok. És William Bonnack, össze vannak haverkodva, és ők úgy vannak, hogy bárki, csak valamelyikük verje meg. Tehát most ez a cél, hogy valamelyikük verje meg a Phil Heath-et. Aztán ez vagy összejön, vagy nem, de reméljük összejön, mert most Phil Heath nagyon nagy, csak hát, hogy a derék milyen lesz, meg minden az érdekes, de egyébként Brandon is jól lesz ki. Viszont Cedric McMillan hírem is van, ő kiesett az olimpiáról. Na, hogy? Mi történt vele? Elesett biciklivel, és eltört a csípőjét. Hát... Ez halálkom, hogy nem viccelek. Oké, okay, most így egyébként egy kicsit itt leblokkoltam, hogy most ez így mennyire vicc, de hát oké, akkor semennyire. Ez nagyon sajnálatos, azért biciklivel ekkorát esni, az így kellemetlen. Állítólag, amint teszt volt a katonaságnál, és ez úgy jött össze neki. Akkor gondolom, hogy nem ment át. És a, hát nem, és a biciklizést választotta, és nem volt olyan jó ötlet ez, ezek szerint. Hát, oké, okay, ez elég szomorú, de hát jó, mindegy. Cedric valószínűleg nem nagyon lett volna meccsben az első helyekért, úgysem. Még a top 6 is necces lett volna, szerintem. De hát igen. Sean Roden nem jön, szerintem Sean Rodent eltemethetjük. Szerintem Sean Roden már sose fog jönni, tehát az... Igen. Én szerintem az eljárás az el fog indulni. Hát az meg nem is azt, hanem, hogy ráadásul öreg, és hát így halad az idő. Nem, az a baj, hogy itt, hát itt ez a büntető eljárás, ez meg lesz. Ezt nem fogja megúszni szerintem. Hát nem tudom, és meglátjuk, mindegy. Sean Roden nem ami jön. Viszont, tehát most az a vicc, hogy ugye mindenképpen annak ellenére, hogy most Covid van, azért nagyon sokan készülnek. És nagyon sokan akarok jönni, tehát nem halt be ez a dolog, hanem pont most marha lelkes mindenki. És az egyik legnagyobb szenzáció az lett volna, hogy Flex Lewis feljön az Openbe. Igen, de ő is eltolta az indulást, mármint erről hát az évről. Nem tolta ő el, hanem ő kiesett. Tehát neki olyan sérülései vannak, de már régóta, még rögbiskora óta vállában, ami gáz, ami nem múlt el, és most ez annyira eszkalálódott neki, hogy már hetekig nem tudott aludni, a fájdalmai voltak, és egyszerűen a felesége meg az edzője azt mondta, hogy ezt most engedje el. Tehát ő nagyon, nagyon sajnálkozott emiatt, hogy ezt ki kell hagyni, mert nagyon meg akarta csinálni, de egyszerűen olyan állapotban van, hogy nem tudja tovább folytatni az edzéseket, úgyhogy ő is kiesett. Pedig ez egy szenzációs dolog lett volna, mert azért a Flex Lewis az egy kőkemény srác, tehát ő egy igazi komoly sportoló. Hát ő nem egy... Meg ő amúgy egy mocskosúlyú versenyző. Igen, azért mondom, hogy hozzáállásban, fizikumban, mindenben, tehát ő nem egy nem egy Schoenroder például. Hát igen, viszont a Flex Lewis is olyan minőséget tud színpadra vinni, hát olyan izomminősége van, meg olyan száraz tud lenni, hogy valami irtózatos. Hát hogy ő az, akiből én tulajdonképpen akkor is kinéztem volna egy olimpia top 6-os eredményt, amikor még konkrétan 2-12-es volt. Most nyilván azóta nagyobb lehet. Hát ugye, mert hogy kétszer nincs... volt 2-12-es olimpia. Igen, igen, igen. Tehát, hogy persze, de hogy ugye ő volt a bajnok, viszont körülbelül ő volt a 2-12-ben szinte az egyetlen, akit tényleg az Open Mr. Olympián is nagyon versenyképesnek gondoltam, de annyira, hogy az első 10-ben gyakorlatilag biztos, hogy lett volna helye, és talán az első 6-ban is akár bizonyos években. Ami nem semmi. 2-12 amúgy annyira nem szokott erős kategória lenni, de mostanában van egy-két jó fizikum. Hát, ami még ugye érdekes, Bigrami. Na, most fog meghívót kapni, vagy nem fog meghívót kapni? Szerintem fog meghívót kapni. Ott az volt a gond, hogy nem tudta kvalifikálni, mert vízumgondok is voltak, meg elkapta a Covidot is. Igen, a korona. És amúgy, akkor igen. Neki ugye ki kellett ebből jönni. Egyrészt, és az elméletileg meg is van, de most már nincs lehetőség kvalifikálni egyáltalán, és valószínűleg ő fog kapni meghívót, és el is fogja fogadni, de egyébként ezen egy pár alinyáltak, tehát ez egy pár embernek nem tetszik. És itt, hogy most kinek a pártján vagyunk, az jogos, hogy ha a többiek megtették a kvalifikációt, akkor neki is meg kéne tennie, de én azt hiszem, hogy nyilván ő azért van azon a szinten, hogy itt lehetnek ilyen szempontból kedvezni. Szerintem és hát a Mr. Olympia szervezőinek az a cél, hogy minél több jó versenyző, különösen a nagy nevek legyenek a színpadon. Igen. És ezért ez egyértelmű, hogy meg fogják hívni. Tehát ez nem kérdés. És itt felesleges is ezzel vitatkozni szerintem. Ez a Mr. Olympia szervező döntése. És valószínűleg így is van jól, hogy tehát ilyen kaliberű versenyzőket, hogy meghívnak. Mert azért, tehát az, hogy ő nem tud kvalifikálni, az azért azt értsük meg, hogy ez egy viszmajor. Tehát az nem csak rajta múlt, hogy nem készült föl, vagy nem sikerült neki, de meghívjuk, hanem egyszerűen nem tudott elmenni fizikailag a versenyre, ahol valószínűleg egyébként meg lett volna ez neki. Hát Bigrami amúgy egy mocskosul jó versenyző, tehát hogyha ő nem tudom, 85%-os formában van, egy ilyen kisebb versenyt akkor is simán megnyer, bárhol, bármikor. Úgyhogy igazából nem azt hiányzott a Bigraminek, hogy ő formában legyen, vagy mit tudom én, ő még fel is készült, csak aztán bejött a korona. Na most a korona az egy olyan dolog, amivel senki nem számolt, és amivel nem is nagyon lehetett, szóval én nem büntetném amiatt, hogy most elkapta a koronát, mint amúgy a félvilág, és akkor most ezért nem tudott eljönni a versenyre, amire amúgy felkészült, és amit valószínűleg megnyert volna. Plusz Bigrami egy mocskosul jó versenyző, akit egyrészt már csak a neve meg a fizikuma miatt is a színpadon akarsz látni, meg hát jó lesz tőle a show. Hát, hogy ő egy olyan ember, aki, hogyha így odaáll, akkor örül neki a közönség. És ennyi. Hát, hogy ez nem arról van szó, hogy meghívjuk a 50 éves Kevin LeBronit, vagy nem tudom, igen, hogy igen, valami... Bóckodni. Meg hozzáteszem, hanem, hogyha Cedricnek adtak meghívót 2 éve, azt hiszem 2 éve volt. Azért, mert ő, nem tudom, katonai szolgálatot teljesített, és azért nem versenyzett egész évben, holott a Cedric nem is akkora név, meg hát mondjuk nála kevésbé garantált, hogy tudott volna kvalifikálni, akkor Bigraminek mindenképpen kell adni, mert hogyha jönni akar, akkor jöjjön. Én legalábbis így gondolkodnék. Pont ez jutott eszembe, hogy elfejtettünk beszélni Rigoricsiról a Super Bowl kapcsán. Ja, igen, igen. Mert ugye ő nem jutott be a döntőbe, és én ott elmondtam a sztorit a színpadon, hogy miért. Mert ugye neki leszakadt, aki esetleg nincs képbe, bár szerintem mindenki képbe van, mert én naívan azt hittem, hogy nem mondom el ezt a bíróknak, hogy ne befolyásoljam őket a döntésnél, de itt szó sem volt erről, mert utána mondták, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi a sztori, hát ők is nézik ezeket a tartalmakat, amiket csinálunk, tehát csak én azt gondoltam, hogy nem nézi mindenki, de ez hülyeség volt, mert igazából mindenki nézi. Hát lehet, hogy én voltam az egyetlen hülye, aki nem. Hát ez szégyell is magad. Ez hát szégyellem is. Amúgy én nem őt szavaztam volna ki. Hát tudod, ebben én nem nyúlkálok bele ebbe a döntésbe, hogy mit csinálnak. Ugye Ricsi miért esett ki, egyszerűen szimmetria kérdés, nincs lába most. De én ismerem, tehát be fog kattani, és jövőre lábbal vissza fog jönni. Igen. Tehát meg fogja csinálni, csak ugye az, hogy leszakadt mindkét lábán mind a 4 fej, ez lába. Ugye nyilván egy kipipett a combtömegéből. De igazából neki még elméletileg nem kéne járnia. Sőt, neki azt mondták az orvosok, hogy lehet, hogy nem is fog járni, kerekesszékes lesz. Hát ez se semmi. Hát ez a jóslat nem jött be, mert azt láttam, hogy a színpadon járkált. Igen. Szóval, tehát abszolút, igen. Megmondom, fel tudod készülni, szóval... Igen, és amúgy ő is formában volt. Tehát, hogy ahogy nagyon mondtam az előbb, volt. Én nem őt szavaztam volna ki. Tehát, hogy nálam ő benne lett volna a top 10-ben. De mondom, hát ez döntötték, tehát ez a persze, nincs ez, hát, ez benne van, de hogy mocskosul jó volt. Tehát, hogy azzal együtt, hogy az volt a célja a Ricsinek, hát ugye ez ennyire erős verseny, az volt a célja, hogy felálljon a színpadra. És ezt meg is csinálta. Hát ez megtörtént. És meg felállt a színpadra úgy, hogy rendesen ott volt, de nagyon. Úgyhogy, na ez ennyit a szuperbadiról. Mr. Olympiára meg szerintem, hogy visszatérünk, amikor legközelebb végetünk rádiót csinálni. Mert igen. Itt lesznek fejlemények. Hát ugye a Mr. Olympián elméletek túl kéne, hogy legyünk vastagon, de hát ugye december lesz. Úgyhogy lesz izgalom itt az év végére. Hát a korona miatt eltolták. Amúgy, hát igen, nagyjából összeszedtük azt hiszem a dolgokat, szerinted. Ja, igen, egy nagyon fontos dolog, hogy a Bonek azt mondta, hogy neki az, hogy megverje a Phil Heath-et, sokkal fontosabb, mint hogy megnyerje a címet. Ami igen. Szerintem egy érdekes megjegyzés. Hát a népszerűsége a Phil Heath-nek töretlen. Egyébként a Bonek mondott még egy dolgot, ezt ma hallottam egy mai megbeszélésen. Én ezt nem tudtam eddig. És ez nekem nagyon jól esik. Ugyanis nem tudta, tehát mi nem ismerjük egymást. Én a Vinnie Bonnekkel egyébként sok évvel ezelőtt találkoztam egy versenynek a backstage-ében. Szerintem a Prága Prón. Mintha emlékeznék erre. Igen, és azt, szerintem emlékszem a sztorira, hogy így néztem, hogy azt a kurva, ezt ki. Igen. Tehát ilyen nagyon durva volt, már akkor is. És na mindegy, most megértük azt, hogy eljött a mi kis versenyünkre, és azt mondta, hogy ez komolyan, ez csak egy amatőr verseny. Mert azt mondta, hogy ő ilyen szervezett verseny még életében nem látott. Na, ezt amikor hallottam, ezt a sztorit ma, akkor azt mondtam, hogy na, ez az egyik pont, amiért megérte ezt megcsinálni. Búcsúzunk már. A legfontosabb dolog, amit ma el akartunk mondani, szerintem az, hogy bezárják az edzőtermeket, nem baj, ne kenődjünk el, csináljunk edzést bárhogy, otthon, kertben, fán, garázsban, erdőben, tök mindegy, odgassuk a kis testünket, mert kell neki a fizikai munka. Ha más nem, akkor menjünk rá a saját testsúlyosra, rohadt nehéz tud az lenni, tehát nem kell itt teljesen megálljunk, az edzőtermi edzés az annyira kemény, nyugodtan csinálja meg 100 fekvőtámaszt, aztán megnyugszol, hogyha úgy gondolod, hogy az nem olyan, mint a fekvenyomás, vagy nem olyan hatékony. Jót fog ezt tenni, abszolút. De a legfontosabb, hogy ne menjen el a kedvünk, és ne legyen rinya, ne legyen ez, amit mindenki csinál most, hogy hisztizik össze-vissza, legyünk szépen férfiak, és csináljuk a dolgunkat. Ez a legfontosabb. Úgy kell hozzáállni, mint Eddie Van Halen, ez a... Nem kell, igen. Nem kell itt gondolkodni, nem kell mellé beszélni, az van, ami van, és hát ezzel kell főzni. Van dolgunk, kötelességünk az, hogy egészségesek legyünk, kötelességünk, hogy fenntartsuk a fizikumunkat. Ettől vagyunk férfiak, vagy ha lány vagy, akkor ettől vagyunk lányok. Szóval egy Sammy Hagar korszakkal búcsúzunk most Van Halentől. Ez a Pound Cake 91 körüli szám, és olyan is tipikus Van Halen, és hát marha jó. Igen. A viszont hallásra. És hogyha szeretnétek nekünk e-mailt írni, akkor bodybuilderradio@gmail.com.